بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe moja mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Katika kikao kilichopita tulianza maneno ya Imam Al-Barbahari rahimahullah aliposema wa'lam anna ahla al-ilm lam yazalu yarudduna qawla al-Jahmiyya hatta kana fi khilafati bani al-Abbas تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم جانا تليسوما نكتهي نا تكسوما شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى نريو بإذن الله تعالى تتندلز نكتة أمبايو إميونغانا إلي أجانا أندليا كسيم الإمام البربهاري رحمه الله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له na ndivyo ilivyo siku zote jambo la batili hukubaliwa na mtu asiyekuwa na ilmu jahil mughaffal alladhi la ilma lahu siku zote ikiwa ilmu itakosekana basi watu wataingia katika nini upotofu hatta kafaru min haythu la ya'lamun فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له أي انفتح الباب لكل من هب ودب فصاروا يتكلمون في مسائل العلم ملانغو إلي فنغوك وكتهون وكلا مترو ikawa watu wazungumza katika masail ya ilmu kila mmoja anayeruka na anayetambaa kila mmoja akawazungumzia masala ya ilmu ya ilmu walana kama taalamuna bisababi hadhihi alfadaiyat wa hadha alkalam walfawda alilmiya صار حتى العوام يتكلمون في مسائل العلم ويشككون فيها يشككون في الأحكام الشرعية ويشككون في فتاوى الأئمة. نسمى هي عصري تنويش كما منفجوة يبساس وسباب يهي متنداو kumekuwa na fauga ya kielimu, zegere, fujo. Ikawa mpaka awamu wazungumza masaili ya ilmu na kuwatia watu shaka. Mambo ambayo ni katika ahkamu za kisheria pia watilia na shaka. Fatawa za imma, kibar, zitia shaka. وكما سبق أنهم كفروا من خالفهم وكفرش والي ولي وخليف حتى إنهم كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم كفكي مبقك وكفرش ولي ما إمام ولي وتنغلية نكو نسبشية أجيبة ننذيب وليب ولي وأهل البدع تواونا متصوفا ماذا يواو جهلاء أكتجيو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام أمزم أمزق منين مجاف سانا أمبايو أيجو يمني ممسنجي واكي تكوابي كم نسبشي اتكادي جافو أمبازوهانا نمينجو أزم أمزق تو سمعت الناس يقولون قولا فقلت سيا watu wakisema na mimi pia nasema na wengine kufikia mpaka wanaovioni kama mfano Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ukaona wamzungumza kwa maneno machafu na kumsingizia mengi ya uongo na hii haikuwa isipokuwa hawa maimamu wawili ni katika wale ambao waliwarudi sana watu wa bidaa na kuwavua nguo zao chafu walizokuwa nazo. Sasa ile hasira yao wanasibishia ujahili tu. Ibn Taymiyyah yule alikuwa jahili yule. Salala. Yaani waqi' yakataa maneno yako. Ama Muhammad Abdul Wahhab al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi wakatengeza picha kizere kimoja cha kutakiko wakwambia huyu ndo Muhammad Abdul Wahhab si vituko hivi jamaa lakini hakadha albid'ah ukifungua milango ya bid'ah haina mwisho wake utaingia katika mambo ya kijinga kabisa hamaka wallahu musta'an حتى إن بعضهم يقول أنا إنسان وأحمد بن حنبل إنسان نحن رجال وهم رجال ومالك رجل وأنا رجل وصل بهم الحال إلى هذا وأنه لا ميزة لقول الأئمة سمقوني أحمد بن حنبل لناني نمتنا من نمت يعني منمومنا من منموم كتك لغة يا ربكنا رجال na dhukur usitatizike na maneno maneno ya dhukur na rijal mara nyingi neno rijal likitumika latumika katika sehemu ambazo ni za hazmi za nguvu ndio kaona Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza misimamo mizuri ya waume usema rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الرجال قوامون على النساء لكن كزمومزة مامو يكي دنيا الله سبحانه وتعالى سمى للذكر مثل حظ الأنثيين وتمي وذكر Sasa Pengine mimi na wewe tuna alama tu ya kule kuwa ni mume, lakini kufikia daraja kuwa mimi najiita mimi katika wale rijali, hapa atakupigia hesabu vizuri, ukajiweka daraja wewe sawa sawa na Imam Ahmad ibn Hanbal. La hawla wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Takumfikia hali mbovu sana. Yote haya kwa nini yazungumzwa? Ili kusionekane tofauti baina ya kauli Imam Ahmad ama Imam Malik ama Imam Shafi'i na kauli yake huyo anayezungumza. Yaani ajiweke yeye sawa sawa na wao. Kauluhu hatta kafaru min haythu la ya'lamun. Kafaru min haythu la ya'lamun. Kakufuru kwa namna ambayo hawajui, ki anna al-insan قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله. mtu anaweza kuzungumza maneno ya kufuru asijue kuwa ni kufuru kwa sababu ya ujinga wake. فهو يقول الكفر ويروجه وهو لم يعلم أنه كفر. azungumza kufuru na ule ukafiri kuueneza na hajui yeye kama ni kufuru sababu ya ujinga. Bisababi annahu tadakhala fi shay'in la yuhsinuhu, sababu ameingia katika jambo ambalo si lake, halijui. Fal khatar 'azimun 'alayhi wa 'ala al umma, khatari ni kubwa mno kwa nafsi yake yeye na kwa umma. Idh law iqtasara al khatar 'alayhi kana akhaf, ولكن المشكلة أن هذا ينتشر في الأمة. لو كما ينجلبكيا إلي خطارك ونفسياك توي بكياك سهالي، لكن خطرياك ينيا كتك أمة. قوله فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، يعني لبسوا على الأمة wakawa kanganya watu katika huu umma. Wa adkhalu alaiha alkhalal hatta inna minhum man ya'khudhu alaqwal alkufriyya wa yaqulu hadhihi aqwal ulama. Kawa kanganya watu mpaka kuna baadhi yao wakachukua aqwal za kufur wasema hizi pia ni kauli za wanaovioni. Kama yaquluna an qawli jaham wal mu'tazila hadhihi aqwal ulama, qawli za jam bin safwan alhalik na kauli za mu'tazila al-mubtadi'a, wasema pia hizi ni kauli za wanaovioni. Hata innahum katabu fi suhuf yaquluna lil-ulama, waandika katika magazeti wakiwa wazungumzia wanaovioni, hasa wanaovioni wa mamlaka, innakum antum tahjuruna al-haqqa lakum, mwaweka haki ni nyinyi tu mnayo. Si ndo maneno leo wanaozungumzwa? Nyinyi peke yenu ndio mna haki. Ikiwa watu wa bid'a wana haki, basi ile haki ipo kwa watu wa haki, lakini wale ile haki imechanganyikana nini na batil. Lakini watu wa haki kwao kuna haki peke yake. Sasa mtu akikuuliza kwa mfano, yani mwataka kusema nyinyi ndio mko kwenye haki peke yenu, mara nyingine mtu akuuliza hivi ili utishike, utaogopa kusema. Mbe, kwani kuna tatizo gani? Kwani wewe unashaka kama sisi tuko kwenye haki? Kama unashaka ni wewe, sisi tunashaka kwa manhaji ya wale wema waliotangulia, haina makosa yoyote, haina kosa hata moja. Na ndio mpaka leo wameshindwa kuthibitisha msingi mmoja katika manhaji salaf kuona matatizo. Kikubwa chao watakachokizungumza, ukimwambia mtu bwana fuata manhaji ya salafi, mimi siwezi kuifuata ile manhaji. Kwa nini? Yuko yule bwana yule asema hivi na hivi. Sasa wewe waambiwa manhaji, wewe mkazana yuko yule yuko yule. Kama wafuata watu, wewe huwezi kuifuata haki. Ile ni binadamu, waweza kupata, waweza kukosea. Lakini tukizungumza manhaji, ni manhaji iliyo na isma, haina kosa hata moja. Kisha mtu yuaja eti aleta ugaidi wa kifikra, na kumwambia mtu wa sunna wataka kusema nyinyi peke yenu ndio mko kwenye haki. Aam, haki maana haki tuko nayo, hatuna shaka, asilimia mia kwa mia tuko kwenye haki. Kama wewe una shaka ni wewe na manhaji zako hizo za kina Said Qutb, kina Hassan al-Banna, kina Maududi, kina Qardawi na nini, hizo mna shaka shaka umu, bakieni huko. Lakini manhaji ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake haina shaka ndani yake kuwa ni haki. Kwa hivyo wakawaambia wanawavioni kuwa nyinyi mwaifunga haki kwenu nyinyi peke yenu. Watuhdhiruna aqwal al-a'imma, aqwal za wanawavioni mnazitupa tu hivi hivi, mwaziondoa tu hivi hivi, mithla ibn Sina wa ibn Arabi والجهم بن صفوان وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم. ما هو ناوvioni bwana wana cheo chao pia hao ni wanaovioni. Hivi ndivyo wanavyozungumza. Juhala. Qawluhu watazandaqat min wujuhin wa dhallat min wujuhin wa tafarraqat wabtada'at min wujuh. كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم. ما فيوتها كوينجيا كوني وزنديكي كوبوتيا أمة كفرقيانا كزوة كتكدين يوتها يمكوا كسباب يا كوينجيا وجينجا مامبو يا كيليم. وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى na uchache wa kumhofu na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala umewapelekea huko. Lama qalla khawfuhum min Allah dakhalu fi hadhihi al-umur, khofu ilipopungua kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wakaingia katika mambo haya. Walihadha yaqulu ba'd as-salaf qalla wara'uhum fatakallamu, uchamungu wao ulipungua ndio maana wakaweza kuzungumza. Amma alladhi yakhafu Allah azza wa jalla fa innahu la yadkhulu fi shay'in illa wa huwa yuhsinuhu, ama yule anemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala haingii katika jambo isipokuwa jambo ambalo yalijua alifahamu. La yadkhulu fi shay'in wa huwa la yuhsinuhu wa laysa min ahlihi khususan umur ad-din, haliingilii jambo bila ya kuwa na elimu nalo, haswa jambo linalofungamana na dini. Mtu achunge sana. Kuna watu waliweza kutupa swali kwa watu wengi akaruka hapo hapo akajibu, hii kazi yake ni aruka tu ajibu taratibu. Ya wako katika maulama mambo ambayo wayajua lakini akanyamaa mwenzake ajibu, atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo katika juhala ambao waona raha wakiulizwa wao, tofurahi kabisa, bwana niulize bwana, wanatambua wale. Allahu musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم. قال العلامة الفوزان لم يسلم من هذه الآفات الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعادي والتقاطع إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هكونا وليسلميك كتكمان ما أفهايا كفر وطوف كبيندا kufanyiana uadui wao kwa wao, kukatana isipokuwa wale walioshikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema umma huu utafarikiana makundi 73 yote motoni isipokuwa moja. Masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, nipote lipi hilo ambalo litaokoka? Akasema, man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Ukitaka kujijua kuwa uko katika pote hili, jiangalie. Je, hivyo ulivyo ndivyo alivyokuwa Mtume za sallam na masahaba wake? Mfumo unaofuata ni huo, ama kuna mfumo mwingine unaofuata usiokuwa huu? Ikiwa wakhalifu huu mfumo, ujue umetoka katika ile kundi, na ni hatari kubwa mno. Kauli wa wasiahu ma wasiahu, akawa atatosheleka na kile ambacho kimewatosheleza wao. Wa huwa alkitabu wa sunna wa ma alayhi salafu salih min as-sahabati wa tabi'ina wal quruni al mufaddalati wal a'imma. Lakin al mushkil fi alladhi yaqulu hum rijalun wa nahnu rijalun wa laysa li kalamihim mizatun ala kalamina. Walitosheleka wale waliopita na Qur'an na sunna, na wale waliokuwa nao wale wema waliotangulia katika masahaba na tabi'in, karne zile zilizokuwa bora, a'imma. Lakini mushkila uko hapa, hum rijal wa nahnu rijal, wale ni waume na sisi pia ni waume kama wao. Ili kusiwe na tofauti baina maneno ya salaf na maneno yao, au kamuona mtu ajifanye yeye ana akili kubwa zaidi kuliko salaf, akwambia yale maneno waliyozungumza salaf waliyozungumza kulingana na hali yao wao kule ilivyokuwa karne zile. Sasa mambo yamebadilika, tutaka vitabu vya itikadi tuviandike kivyetu. Kivyenu mvipi? Ndio sasa wana ule uhizbi wao uti ndani ya nini, ya aqida. Ah, masala ya kuwakata watu wa bid'a haya tuondoeni. Masala ya turududu rududu hizi tuondoeni. Ah, masala kadha, misingi mikubwa ya ahlu sunna wakawa wataka kuyagota kuyavunja. Haiwezekani bwana. Wewe na fikra zako hizo na akili yako mbovu pipani. Itabakia vile vile sunna ya Mtume za sallama ila qiyami saa. Haibadiliki. Na manhaji ya salafu salih iko vile vile. Haibadiliki. Sababu ni aqida. Aqida haiwezi kubadilika. Ama akakwambia kuwa tuwazungumzia Jahmia na Mu'tazila, hii ni sawa sawa na kupiga kaburi mawe na mtu ashakufa. Faida yake nini? Hawako wa watu. Hebu nikuulize, wale Ad na Thamud na kaumu Lutu wapo? Mbona wazungumza kwenye Qur'an? Siwaonyo wewe usije ukawa kama wao. Na nani aliyekuambia kuwa watu wa bid'a kama hawa hawapo? Sasa wewe mmoja wao, tuweza kukuweka katika sehemu yako tukakwambia wewe ni katika kundi hili, itikadi yako imefanana na hawa. Zungumza itikadi yako, utaona utawekwa mahali pako. Na yeyote ambaye haoni hayo, basi atakuwa hajifahamu aqida kisawasawa. Sasa ni mambo ambayo yajulikana. Qauluhu wa alima annahum kanu ala al-islam as-sahih wal iman as-sahih kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan nawali waliyutangulia was-sabiquna al-awwaluna wale wa mwanzoni katika muhajirun ansar na wale waliofuata kwa wema wa humu salafiyun, hao ndio waliofuata kwa wema. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فالذي يريد النجاة fahadha tariquha, ambaye ataka kuokoka hii ndio njia. Walladhi la yuridu an-najata falahu makhtara li nafsihi, na yule ambaye hataki kuokoka basi ile njia aliyochagulia shauri yake. وليس الضرر عليه وحده بل انه يتحمل اثام الناس مع اثمه, na madhara ajue hayatakomeka kwa nafsi yake tu, bali atabeba mzigo wa wale ambao yeye amekuwa ni sababu katika kuingiza kwenye upotofu pia atabeba. قال تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. Wabeba mzigo wako waliyadhu billah, na mzigo wa wale uliowapoteza wewe ukawa ni sababu ya kuwapoteza, wewe pia utabeba mzigo. Mzigo mibaya mno siku ya kiyama. Innahu bila shakkin anna sahabata wal quruna al mufaddalata humu alladhina ala al islam sahih wa al din sahih, ni jambo ambalo halina shaka kuwa hakika masahaba na wale wa ile karne au zile karne zilizo bora ndio waliokuwa katika Uislamu na dini sahihi. Fakaifa tatrukuhum wa tadhhabu ila man la yudmanu annahu ala ad-din as-sahih wala ala al-haq, vipi utawacha njia za hawa wema waliopita ukafuata njia za watu ambao hauna dhamana kuwa dini yao ni dini sahihi ama wako katika haki. قوله فقلدهم دينه واستراح, قلدهم يعني اتبعهم كوفوات, والذين اتبعوهم بإحسان قالوا وفوات كوهما. المراد بالتقليد هنا الاتباع, معنى تقليد فني كفوات وفوات وليهما لتنغليا. قوله وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, كما ذكرنا المراد بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع. نقصديها بتقليد من تقليد صحيح له لكفوات, كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكويقها بمعنى أكافوات واتبعت. فاتباع السلف الصالح هو الحق, فاتباع السلف الصالح هو الحق, كوفوات وليوما وليوتنقليا ديو حق. وليس فيه لوم اذا اتبعت هؤلاء, ukiwafuata hakuna lawama pamoja na kuwa wengi katika juhala wa laumu. Salafi usalafi kila kitu salafi maskini wallahi masakin turthi la somo ni mtu ami yeye mwenyewe ni ami maskini hajawahi kusoma, lakini pia yeye hukumu. Na la kushangaza utamwona mtu kama huyo akiulizwa, kwa nini wewe wachukia wale watu? Aha, kazi yao kuzungumza watu tu wao. Na wewe sasa ufanya nini? Si wazungumza wao? Kile ambacho wewe wakipinga kwa wao na kuzungumza wewe kwa madai yako, ndio wewe wakifanya sasa. Lau kama mmoja wao atataka kufungua biashara au ataka kwenda kwa daktari kutibiwa, na kitu anachotaka kwenda kutibiwa nacho ni kikubwa, atazunguka kwa watu waulize, pengine atafute wale ambao washawahi kupitia kwa daktari kama yule, asemaje ile daktari mzuri yule, wajua bwana anataka kwenda kufanyia amalia hapo operation, sasa si yule ni mzuri ama vipi? Ile daktari atakwenda kukukata yule kama uko bucha, wenenda tu yule, utatoka pale waingia mzima, watoka wategua tegua hivi waguchia. Shona watu ingia, aingia hospitali na miguu yake atoka mbebwa. Umeona? Aingia namna hiyo, basi ndio yule. Yaani hivi nyinyi mna ruhusa ya kusengenya madaktari eh? Mnaonea sana. Mashehe wenu wakibida wakianza kutandikwa makasirika, afadhali yule daktari yuko katika mambo ya kidunia. Huyo shehe wako wakibida huyo, yuharibia watu dini yao, huyu ataka atandikwe kuliko daktari anayetoa watu viwete. Afadhali ule uwete wa duniani, pengine kesho ingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, utatembea. Usione hawa watu ambao Allah amewapa mtihani hapa duniani kuwa kesho ndani ya pepo pia atakuwa vile vile ati yotembea na gari. Kule tofauti, kule neema tu. Lakini hatari iko yule mtu ambaye aharibia watu akhira yao na dini yao, huyu ni hatari zaidi. Kabla huja kwenda, uliza, takwenda kumsikiliza yule fulani yuko katika sunna? Mwanzo sura zake hazikufanana na sunna, kuanzia juu mpaka chini, kimtizama hakufanana na sunna. Na haya yakizungumzwa, kuna baadhi ya watu ukasirika. Ndio ukweli. Ikiwa utaka kwenda kununua tomato tu, wewe utauliza nani rais katika wale? Yaani hivi tomato ni ghali kwako wewe kuliko dini yako? Subhanallah, uffilak uff. Yaani tomato waziona ghali sana wewe kwako, shilingi mbili, shilingi tatu utakazozipata tofauti na mwingine, utaondoka uende kule, sio? Uliuliza wauzaji tomato, mkawaweka mkawafanyia jarh na taadil. Wauzaji tomato, jamaa wakawafanyia jarh na taadil. Lakini hawa wanaofundisha watu dini kimakosa wasiwekwe katika mizani. Ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun, namna hii. Wallahu musta'an. Fattiba'u as-salaf as-salih huwa al-haq wa laysa fihi lawmun idha ittaba'ta ha'ula, innama al-lawmu idha ittaba'ta man la yasluhu lil-ittiba'. Lawm na lawama iko kwa wale ambao wanaofuata wale ambao hawastahiki kufuatwa. Waqtadaita biman la yasluhu lilqudwati, ukawa mwiga mtu ambaye hafai kuigwa, namfuata hafai kuigwa. Ukamweka mbele yako Sayyid Qutb bin Hasan al-Banna ama al-Maududi ama al-Qardawi ama yote mwingine katika hawa sanadid al-bid'a katika hizbiyun mutasawifa na wengineo katika watu wa batil. Fa ayu al-fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.